किया तेरा नाम लिया। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। हराम अब दिल क्यों थाम लिया, क्यों था